A jemi duke e arritur përmes këtyre ditëve? A jemi çdo ditë që po kalon nga ky muaj i bekuar, a jemi më afër këtij qëllimi apo jo? Nuk është kjo për të na dekurajuar, nuk është kjo për të na dëshpëruar, si duket u sjell në rrugë të drejtë, atëherë po e praktikosim. Jo. Jo për kët. Por në qovë se kupton drejt të kvallukun dhe pasaj e kupton se rruga e vetme që spije dire atje është agjerimi, atër do të ecësh nga se për ty është erëndësishme si musliman dhe është erëndësishme për ty o muslimane që të arrishte kjo qëllim. Ty duhet kjo qëllim, ty duhet shumë. Ande qëka është takua? Takua është fjalë që rrjedh normalisht nga gjuha arabe, nga se në këtë gjuhë ka zbritur Kur'ani. Mirë, në nuk kuptojmë arabisht, cilë është kuptimi i drejt atër i fjallës takua? Fjallë takua, apo wikaje, mbrojtje, në gjuhën arabe, përdoret për disa kuptime. Përdoret për disa qëllime. Unë do të përmendë një prej tyre. Në qovë se ne jemi përbal një reziku të madhë, rezikohemi, seriosisht, rezikohet shëndet jonë, rezikohet jeta jonë, rezikohet pasuria jonë, jena përbal afer, jena përbal një reziku që në rezikan. Qëfar duhet të bëjmë përbal këti reziku? Duhet të mundohemi që të vendosim një penges që me lene Allahu Gjellu Ala në mbron nga vërshimi këti reziku dhere të këne. Në qofësimi të rizikuar për shemë nga vërshimet e ujët. Dhe dim se javën e arshme në basë të shpejtësisë e ujë që po vije, do të vërshën shtëpinë tonë. Qëfar do të bëjmë? Do të ndërtojmë një murë të madhë. Do të ndërtojmë një pengesë. Do të bëjmë një pen të caktuar që me lejen e Zotit në mbronë nga vërshimi ati rizikut në bishë të pinë tonë dhe në bineve pastaj. Andaj, ti je përbal rreziqeve të ndryshme në jetën e kësaj bote, shikues i nderuar. Ti je përbal rreziqeve të shumta në këtë botë. Je mballafaqim me rrezikun. Cilën rrezik? Rrezikun e prishjes së moralit. Je në mballafaqim me rrezikun e përdorimit të pasurisë pa drejt mi a marrë dikuj tjetër. Rëzik je. Je në rëzik për familjen të ndë. Duhet mbrojtje. Duhet një mbrojtje. Atëre, qka është mbrojtja? Mbrojtja është takvalloku. Që kjo është takvalloku? Që të bësh një imunitet të mjaftushëm në trupin të ndë, i cili luftan me të gjitha bakterit që synojnë të sulmojnë shëndetin tënd. Andaj Allahu i madhruar në trupin ton ka krijuar një sistem mbrojtës. Dhe sare të në tënë ndonjë, trup i jashtëm të na sulmon, aktivizohen antitrupa me automatizëm, pa dijen ton, pa qëlimin ton, na nuk dim qëfar ndodhë, për ata aktivizohen me automatizëm, bën një mburoj e fuqishme për të mbrojt trupin ton nga këto trupa. Kjo është imuniteti. Andaj kështu funksionon në aspektin fizik, e në aspektin shpirtëror, shëndetin e besimit që e kemi, na rrezikojnë mikrobe dhe virusat të ndryshëm. Duhet të kemi sistem mbrojtës, duhet të kemi imunitet të mjaftushëm, që me lejen e Allahut Azza wa Jall mbrohemi nga të gjitha këta trupa që synojnë të na shkatërrojnë besimin ton, synojnë të na prishin fenë ton. Ky sistem mbrojtës nga këta virusa në fe quhet takua. Andaj Allahu Jalla wa Ala po thot në Kur'an se përmes këtij agjërimi synohet të forcohet sistemi i imunitetit në trupin e juaj për t'ju mbrojtë nga gjitha virus i jashtëm që prish atë që duhetit e reguluar dhe e shëndosh në mesin e juaj. Dhe për këtë do cili dy shembuj shikues ndëruar. I pari, Allahu i madhruar pas ajeteve të agjerimit në Kur'an, posa përfundan ajete që flasin për agjerimit. Është obliguar agjerimi, ditë të saktuara, muaj Ramazan që në te ka zbitë Kur'ani, si bëhet kompenzimi i ditëve të humbura në Ramazan, pasaj çështja e natës, çështja e itikafit, gjitha këto rregulla i përmend Allahu Azza wa Jall në tërsinë e ajeteve që flasin për agjerimin. Pas këtyre ajeteve, më njëherë, në kontekst të këtyre ajeteve, Allahu i madhruar përmend një kërkesë shumë interesante. Allahu i manuar thot, ja e juhelledhina amanu, la të kulu emualekum bejnekum bil batil, o të dlu biha ila hukam, o ju që keni besuar, mos e ngreni pasurin e njeri tjetërit pa të drejt. Çfarë kuptimi ka ardhja këtejti në kontekstit të agjerimit? Allahu po na mëson shikues të ndëruar se braktisja e ushqimit halal gjatë Ramazanit, me pi ujë është halal, me ngren bukë është halal, është e lejuar, Allahu na ka lejuar, me ngren mish është e lejuar, por gjatë ditës e Ramazanit bëhet ndaluar. Ande Allahu po na qen porosit e qarta se o ju njerëz, o ju besimtar, përmes Ramazanit synohet që duke u edukuar në frymën e braktisjes së ushqimit të lejuar, të edukojeni që pas Ramazanit të braktisni ushqimin dhe pasurinë e ndaluar. Ky është qëllimi. Por në qoftë se ne gjatë ditës së Ramazanit braktisim ato që kemi halal të lejuar në esens me ngrën, braktisim, zban, por në nënën tjetër, prekim atje ku është gjdo herë ndaluar, Ramazan e pa Ramazan, atë qëfar agjerimi është kë? Të kemi kujdes, të kemi kujdes, kërë qëllimi Ramazanit, të formën të këni një sistem mbrojtës, që në mbron nga lakmija, që në mbron nga degenerimi, nga shkatërimi, në mbron gjitha këte në virusa që dojnë të nësmuaj. Nderi në dokujt, është pasuri e ti, nuk lejot të preket në te. Ndëja që agjeran, duhet të agjeran, jo vetëm lukës i ti dhe barku i ti, por duhet të agjeran edhe syri i ti, mos shikon ndaluar nga se Allahu po thot, mos prekni pasurit e njëri tjetit pa të drejt. Pa hak zbën me marë pasurin kërkujra. A ne kështu edukohet agjeruesi. Dhe kjo është devëshmëria që kërkohet dhe synohet. Në një hadith, Muhammed Aleyhi Sëratu Vesalam thotë kështu shikues ndëruar. Hadithi i gjatë, kur fletë për moralin e agjeruesit. Në një kadë, prej kodeve, të rëndësishme, të moralit, të agjeruesit, thotë Muhammed Aleyhi Sëratu Vesalam. Dhe në qovë të se e sulmon do kush, me fjalë, me akuza, me shpifje. E kjo është agjeru e shumë. Si reagon agjeru si në këtë rast? Këtu po provokohet morali ti, po provokohet agresiviteti ti, po provokohet durimi ti, po vinë trupa ti ashtën të rëzikshëm për të nëzirë nga kontrola këtë musliman. Qëfar bën agjeruesi që ka formuar tashmë me lejnë Allahut Azza wa Jall një sistem mbrojtës, është imun dhe i këtyre fjalëve, nuk lenë për shtypet e kaj, nuk e provokojnë në asë një rast. Qëfar sot pega mërësëm? Si reagon në këtë rast agjeruesi? Si reagon në këtë rast ai që është agjerueshëm? Agjeruesi, si reagon? Muhammed Aleyhissalam në thotë se reagon duke thënë inni

është përmes keqpërdorimeve, është përmes mashtrimeve. Lakmia aktivizohet, sa është sistemi të mbrojtës i aktivizuar për të mposh këtë lakmi dhe për të thënë kësaj oferte jo. Ky është agjerimi. Nesër të ofrohet një ofertë, Zotë në rujtë, për të prish moralin, për të ndytë nderin, aktivizohet epshi, aktivizohet lakmia, aktivizohet dëshira, të gjitha këtu janë aktive, vlojnë. Ku është sistemi mbrojtës? Cilë është roli i tij në këtë rast? A është i fuqishëm ai që ti mposht të gjitha këto thirrje? A është i fuqishëm ai? Prandaj të ka ardhur përkrahja nga Zoti xhallahu ala. Të ka ardhur ushtria e Zotit. Agjerimi të ka ardhur. Me të ndihmu që stabil. Ti je i përqendruar në rrugën e Allahut xhallahu ala. Tu thuash të gjitha dukurive negative jo. Ti urresh ato. Mirë, po kjo nuk mund të bëhet në qofë se nuk jemi të pajisur me këtë sistem mbrojtës. E që është të këpëlloko. Këtë e synën agjerimi. Dhe për këtë ka ardhë. Për këtë ka ardhë. Kjo është roli ti. Misioni i agjerimit. Misioni i Ramazanit që ka ardhë në këtë ku është ta realizujmë këtë të këpëllok. Dhe thashtë se këtë të këpëllok në nënkuptanë sistemi mbrojtës. Në mbron nga të gjitha ato që synë të naprishin. Dhe kjo prishë si ku e nëruar përshin dy mejdane, përshin dy fusha. Ka mikrobe, ka virusa, ka bakterie që synojnë të naprishin në rafshin me Allahun Azza wa Jall. Bakterie që smun zemrën e lodhë dhe bën pastaj të smur që mos të ketë mundësi të ngritet me u falë. Duhet si të mbrojtë për dëbimin e këtyre virusave, që të mbesin raportet tona me Allahun të pastërta. Dhe gjithashtu të në rafshin me njerëz. Duhet që të kemi sistem mbrojtë, si në mbron nga gjitha virus dhe bakterje që prish raportet tona me të tjerët. Që na prish me familjen tonë, Zotin arruhet me prindrit tonë, me vlaun tonë, me familjen tonë, na prish me zveti, e mos temi Allah në arruhet, na prish me fmi tonë, me grun tonë, e kështu më radhë. Për këtë arsye, duhet kemi sistem brojtës, nga se njeriu në esenës është i dabët. Allahu që e ka kryuar njeriu në ka gjikuar për te se është i dabët. O khuliqa l'insanu da'ifa, është kryuar njeriu i dapt, kështu thot Zoti, andaj është i dapt para çdo epshi, është i dapt para çdo lakmije, është i dapt para çdo provokimi, bie me një herë. Kush të jep fuqi? Kush të bën të fort për balë gjitha këtyre provokimeve? Takvalloku, devëshmëria, kjo takua që Zoti Gjellegjelalu ka kërkuar për neve, kjo, dhe thash në fillim, kjo qëllim është i mirë, kjo qëllim është shumë i kërkuar, është shumë i nevojshëm për neve në këtë botë, por nuk arrijet ndryshe, përvecë se përmes agjerimit. Dhe këto kuptime, duhen tim të shoqëruara në përditshmërin tonë kur jemi agjerueshëm. Këtë devëshmëri, këtë takvallëk, Allahu i manuar, sikur që përmenda shikua të nëruar, e ka kërku nga çdo krijesë që ka sjellë në tokë. Nga çdo njeri, burrë dhe grua. Pavarësisht kohës kur ka jetuar dhe pavarësisht vendit ku ka jetuar. Andaj Allahu i manduar thot në kapitullin An-Nisa, ajeti 181. Allahu i manduar thot: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum" o i jakum, anit të kullah, i kemi porositur, dhe kemi kërkuar, nga ata që u zbritëm librin para jush, por edhe nga ju kemi kërkuar, qëfar? Qëfar ka kërku Allahu i manur nga të gjithë këta popuj, nga gjithë këta njerëz, nga tërë kjo mas e madhe njerëz që ka kaluar dhe të të kalen, qëfar ka kërkuar? Anit të kullah, i të kullah, keni frikë Zotit. Vendos ti mbrojtje me syve dhe dënimit të Allahut të madhnuar. Vendos ti mbrojtje të mjaftueshme me syve dhe çdo tendencë tjetër, çdo bakterie tjetër, mikrobi, virusi që synon të prish raport të juaja me Allahun. Sa ka që dojnë të prishit me Zotin? Sa ka që zdojnë të shuhin qeni mirë me Allahun Azogjel? Mos valejoni. Ka të tilë shumë. Ka nga ta që nuk duken, po vetëm pëshpëritin dhe bëndësytje. Ka nga ta që duken. Dhe fatkeqish me paftyrsi dalin dhe nëzisin njerëzit që mos të jenë mirë me Zotin Azogjel. Në qovës imi të dobët, në qëfës nuk kemi sistem mbrojtës, atëherë fatkeqësisht do të bim. Për këtë arsye, thash në fillim, dhe po e them për sëri, agjerimi është përkrahje, dhe duke pas për arsye se është përkrahje, besimtari gëzohet ardhës agjerimit. I gëzohet që Allahu i madhnuar ja ka dërguar këtë ushtri që përkrahë, për balë atyre që dëshrojnë të gjynëzojnë, të prishin, të dëgjenerojnë. Kanë në kohën e duhur, anda i gëzohemi, jemi të lumëtur, e lusim Allahun që të na mundësën të presim këtë mësafirë që është mësë mirë. Dhe kjo thash, nuk realizohet me pasurimin e sofrave, e nuk realizohet me kalimin e kohës, gjatë tërë natës, deri në sabah, në syfër, duke luajtur me lojra të ndryshme e duke u argëtuar jo kështu. Por duke u shërbyer me ardhmën e këtij musafiri ta forcojmë sistemin tonë të mbrojtjes. Të jemi më të durueshëm përballë epsheve, përballë lakmive, përballë keqpërdorime, të jemi të durueshëm. Stop. Të jemi të durueshëm përballë fatkeqësisht prishjes e moralit, për ballë lakuricis, për ballë zhveshjes marramendse, prishjes së shoqëris, ti jesh imun. Ti jesh imun. Ndodh që tërf qinësia jote t'jen të smuar, si t'jetosh ti, me familjen tënde, në të mjedis të smur i paprekur nga ta virusa. Duhet imunitet i fuqishëm. Jenë në mes në shokve të gjithë keqë përdorin, jenë në punë të gjithë korruptohen. Kësë mundje, virusi i korruptionit silët mesin tënë. Si të mbetësh i shëndosh, Allah, si mos të prekësh nga kjo virus. Agjëraje muajin e Ramazanit, dhe realizaj të vëshmërin e kërkuar, nga se kërë Ramazan me lene, Allah Gjallahu Ala, i agjëruar si duhet, i kuptuar si duhet, në e fërësën këtë sistem të mbrojtjes, në e imunitet të mjaftushëm, dhe pasta i kë imunitet, me lejën e Allahut të bara kjo e tala, do të kudesit për neve, do të jemi në vendet nështë shumë të smura, në pun, në shëqëri, në vendbanime tonë, të smura me të vërtet, nga viruset e ndryshme, që rrezikon shoqërinë, ti do të shikosh në ta me keq ardhje, por do të mbetesh i mbrojtur me lejen e Allahut të madhë. Për këtë përmend Ramazani, andaj kështu duhet të apresim. Dhe në qofë se ne e realizujmë këtë devotshmëri shikues të nderuar, në qofë se e realizujmë këtë që Zoti i madhnuar e ka kërkuar për neve të realizujmë në Ramazan, qëfar thotë Allahu i madhnuar atër për personet e tilë? Thotë kështu Allah i manuar. Ela inna eulia Allahi, la khaufun alehim, wa la hum jahzenun. Shekha thotë Allahu, me dëvërtit, dashamir të Zotit. Miqt e Allahut, bëhesh mik me Zotin, i afer të kaj. Për vlja nuk e njerëz që sfalen. Allah pëtë inë e ulija Allah, bëhesh e vlija i Zotit. Po jo duke përdenu se din të ardhmen, e vlijat e din, jo e vlijat zdin të ardhmen. kush el evliat? Allahu po thot, la khaufun alehim, wala hum jahzanun, për evliat e Allahut, për miqët e Allahut, për dashnit e Zotit, la khaufun alehim, s'ka frik për ta, nuk ka frik për ta, frik dënimit në gjehnem, s'ka për ta, wala hum jahzanun, e asë nuk ka dëshprim e mërzi për ta, du të knaqin dhe të gëzohen në gjennet, kush janë këta? Ata që nuk falen, ata që të nditën, bredin poshtë e përpjet, duke thënë se zemra është e pasër, po nuk bëjnë asgjë për Zotin, a këta? Ja. Allahu i manuar thot, alladhina amanu, ata që kanë besuar, wa kanu jetë të kun, wa kanu jetë të kun, dhe kësë sistem të mbrutë se kanë pasë të fuqishëm. Imunitetin për balë të këqijave kanë pasë të fuqishëm, andaj kanë betë të shëndosh. Këta janë ata që Zotit Gjellewala i ka të afërt, këta janë miqë të Zotit. Andaj, a ke dëshirë të jesh në afërsi të Allahut? A ke dëshirë që Allahut me dasht, a dan? Rruga dire tja është për mes këti qëlimi, që ti e realizën dhe e synon të realizën në muajnë Ramazan. O kanu jetë të kun, kanu jetë të kun, kam pas takvallëk, e thamë se takvallëku qenë ka një sistem mbrojtës, një imunitet i mjaftushëm, që e mbronë me lene Allahut besimtarin nga gjitha viruset për rreth që synojnë të prishin atë në raport me Zotin dhe synojnë të prishin atë në raport me njerëzit. Kjo është takvallëku. Në këtë bot janë të mbrojtër, në këtë bot janë imun nga gjitha smundjet, e në botën tjetër, lahumul bushra. Allahu thot, lahumul bushra fil hajati dunja. Ata do të kenë përgëzime të vazhdueshme në këtë botë. Çfarë përgëzime? Ende pa i dalë shpirti mirë, shikues i nderuar, ti që po të pret vdekja, ti që do të jesh në takim nesër me vdekjen. Allahu po thot, lahumul bushra fil hajati dunja. Të tillëve u takon përgëzimin këtë botë. Ende pa dalë për i kësaj bote, ende në momentet e fundit të jetës në këtë botë, i vinë me lajket, i vinë me lajket në mënyrë në bukur, në formën e bukur, ta përgëzojnë këtë njeri, se sistemi ytë mbrojtës ka funksionu për mrekulli. Për hajrë të qoftë, për hajrë të koftë, që e ke kaluar këtë botë qyshër mas mire, Allahu po të dërgën selam dhe po të thëtë se, me sukses o robim e përmbyllë misionin e jetës tënde në këtë botë. A nuk është kjo mrekullueshme? Çysh arrihet kjo? Arrihet përmes takvallëkut. Ti je imun. Me sabër, me kryet obligimeve përballë dukurive negative. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ata kanë përgëzimin këtë botë, dhe thashtë fa përgëzimin kanë këtë botë, u e fil akhira, edhe në botën tjetër, i presin përgëzimin të lojlojshme. Kjo është ofertë që ka mundësi me ndodha për ju, apo që ka Allah qëfar garantën a japë. Hepse nuk ka nevoj Allah të në garantën, vetë fjale ati është garantës e mjaftushme për neve. Vetë premtimi ti është garantës. Për me gjithatë, shikone, Allahu si e përfundon këtë ajet kuranor, ku thët Allahu i manuar, la të bdile li kelimatillah, dhalika hua el fauzul adhim. Nuk ka ndryshim fjallët e Zotit, nuk ka ndryshim. Jo, realizone atë që është në bijuve, dhe Allahu e kryen për mrekulli premtimin që ua ka premtuar juve. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Allahu në kapitullin Yunus, kapitulli Yunus, ajeti 63, 64 në këtë ajete. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Allahu i manduar po thot, padyshim se kjo është një fitim shumë i madh. Nëse fiton në Ramazan